น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่451เรื่องผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประธานตอนที่4นะครับเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวถึงกฎของพระเจ้าในการที่พระองค์จะทรงประทานของประธานในการที่พระองค์จะให้เกิดผลฝ่ายวิญญาณและในการที่ให้เกิดกฎของการหว่านและการเกี่ยวซึ่งเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่าเราจะรอพระเจ้าเล่นไม่ได้คำกรีกในที่นี้แปลว่าอย่าทำเป็นลิงหลอกเจ้าหรืออย่าทำเล่นๆกับพระเจ้าหรืออย่าทำเป็นมาหลอกล่อพระเจ้าคือหมายความว่าเราไม่สามารถดูหมิ่นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าตั้งไว้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ตอนที่4ของเราให้เรามาพิจารณาให้ลึกซึ้งมากขึ้นอีกว่าอัครทูตเปาโลนั้นท่านหมายความว่าอย่างไรเมื่อท่านพูดถึงกฎของการหว่านและการเกี่ยวท่านอัครทูตเปาโลเปรียบบุคลิกภาพของเราเหมือนกับทุ่งนาซึ่งเราต้องทำการหว่านทุกวันทุกวันทุกวันเรื่อยๆไปทุ่งนานี้เป็นทุ่งนาที่แบ่งแยกฟากหนึ่งนั้นเป็นฟากที่เรียกว่าเนื้อหนังก็คือตัวเก่าของเราอัตตาของเราหรือธรรมชาติบาปที่เรามีอยู่ซึ่งแท้จริงแล้วตามหลักจะต้องตายไปทุกวันทุกวันทุกวันต้องหมดลมหายใจไปเรื่อยๆความจริงจะต้องอ่อนแอและก็หายไปในที่สุดนี่คือภาคของเนื้อหนังส่วนอีกภาคหนึ่งเรียกว่าภาคของวิญญาณหรือภาคของชีวิตใหม่ภาคของวิญญาณหรือภาคของชีวิตใหม่นั้นก็คือชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือที่เราบอกเราเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราหว่านในย่านเนื้อหนังของตนแต่คริสเตียนอีกคนหนึ่งนั้นหว่านในย่านของพระวิญญาณทั้งอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่าผลของการเก็บเกี่ยวนั้นก็จะต่างกันเพราะในที่สุดแล้วต่างฝ่ายต่างเก็บเกี่ยวคุณก็เก็บเกี่ยวผลของการหว่านของคุณผมก็เก็บเกี่ยวผลของการหว่านของผมแต่ละคนจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตนหวังไว้เพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคือการหว่านอะไรคือการเกี่ยวเมื่อพูดถึงการหว่านนั้นพี่น้องที่รักครับอัครทูตเปาโลนั้นกำลังหมายถึงรูปแบบทั้งหมดของชีวิตรูปแบบทั้งหมดของความคิดรูปแบบทั้งหมดของอุปนิสัยใจคอของเรารูปแบบทั้งหมดของวิธีการดำเนินชีวิตรูปแบบทั้งหมดของจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในชีวิตและรูปแบบทั้งหมดของการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆต่อสิ่งเร้าต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเราพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นตัวของเรานั้นเราสามารถหว่านได้ทั้งสิ้นกลุ่มต่างๆที่เราคบหาสมาคมอยู่กลุ่มใน LINE กลุ่มใน Facebook กลุ่มใน Instagram หรือกลุ่มต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่เราทำอยู่มิตรภาพที่เราสร้างขึ้นมาทั้งกับคนที่ไม่เชื่อกับคนที่เชื่อสิ่งที่เราอ่านทุกวันหนังที่เราดูทุกวันโทรทัศน์ข่าวสารต่างๆที่เราติดตามทุกวันงานอดิเรกที่เราทำในยามว่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดึงความสนใจของเราดึงพลังงานของเราหรือควบคุมครอบงำความคิดจิตใจของเราเราจะต้องตัดสินใจเกี่ยวสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับทั้งในแนววิถีทั่วไปในชีวิตของเราหรืออะไรที่เป็นของเป็ดเตล็ดเล็กน้อยสิ่งละอันพลันน้อยทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำเลือกที่จะหวานหรือไม่หวานเพราะโดยสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราตัดสินใจเราทำเราคิดเราพูดก็เท่ากับว่าเรากำ ำลังหวานครับหวานอยู่ตลอดเวลาครับหวานตลอดเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไปเราก็หวานตลอดเวลาครับอัครทูตเปาโลท่านบอกว่าใครหวานอะไรคนนั้นก็จะหวานและเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นใครหวานอะไรไว้ที่ไหนก็จะต้องตามไปเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับอัครสาวกหรืออัครทูตนะครับได้แสดงให้เราเห็นว่าเราต้องวกกลับมาที่แก่นของชีวิตวิถีของคริสเตียนเราซึ่งเป็นวิถีของผู้เชื่อวิถีของคนที่บังเกิดใหม่วิถีของลูกของพระเจ้าท่านอัครทูตเปาโลได้เปรียบเทียบหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เราเห็นภาพพจน์ชัดเจนเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นท่านเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกับการสวมเสื้อผ้าครับเราจะต้องเอาของเก่านั้นถอดทิ้งไปเราจะต้องสวมชีวิตใหม่เข้ามาเหมือนกับเสื้อผ้าครับภาพพจน์ต่อไปก็คือเรื่องของการวิ่งแข่งเราจะต้องวิ่งหนีจากบางสิ่งบางอย่างก็คือวิ่งหนีจากการล่อลวงวิ่งหนีจากกับดักวิ่งหนีจากสิ่งต่างๆที่มารซาตานมันขุดหลุมพรางไว้ดักเราต้องวิ่งหนีครับในขณะเดียวกันต้องวิ่งตามวิ่งตามใครครับวิ่งตามบรรพชนผู้เชื่อวิ่งจนสุดจิตสุดใจเพื่อไปถึงเป้าหมายวิ่งเหมือนนักแข่งวิ่งโดยที่ลืมความเหน็ดเหนื่อยและวิ่งโดยที่ละทิ้งสิ่งที่ถ่วงทุกอย่างพี่น้องครับบางครั้งอัครทูตเปาโลก็พูดถึงเรื่องของการใช้หนี้เรานั้นเป็นหนี้ต่อพระวิญญาณครับเราไม่ได้ติดหนี้เนื้อหนังอีกแล้วเพราะพระเยซูได้ทรงใช้หนี้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่รักไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีภาพพจน์ไหนเลยที่เน้นการเจริญเติบโตมากเท่ากับที่เรากำลังศึกษาอยู่นี่เพราะอะไรครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของคริสเตียนผู้เชื่อเรามักไม่เน้นเรื่องความบริสุทธิ์ไม่เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไม่เน้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีมากเท่าที่ควรที่ผ่านมานั้นเราขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้เราไม่เน้นชีวิตหรือเราเน้นชีวิตไม่พอหรือเราเน้นชีวิตน้อยกว่าเน้นอย่างอื่นเพราะแท้จริงแล้วชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่อยู่ในจริยธรรมที่ดีชีวิตที่เน้นเรื่องความบริสุทธิ์นะครับเราจะสามารถหวังผลการเก็บเกี่ยวได้และผลตรงนี้ก็จะแทรกซึมครอบคลุมนะครับและยื่นออกไปในเรื่องของการประกาศการสร้างสาวกการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวในวันนี้ว่าชีวิตของเรานั้นคือการลงทุนครับเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวในแต่ละวาระในแต่ละวินาทีของชีวิตของเราเพราะว่าไม่อาจหวนกลับมาได้ครับสำหรับวินาทีชีวิตสำหรับวาระที่ผ่านไปแล้วมันเหมือนกับน้ำครับน้ำที่มันไหลออกไปนะครับจากสูงลงไปต่ำมันไม่มีทางที่จะหวนกลับมาเหมือนกับวันเวลาที่ผ่านไปเราลงทุนอะไรไว้นะครับวันเวลานั้นที่ผ่านไปนั้นเราก็ไม่อาจเรียกคืนมาได้เพราะฉะนั้นให้เราที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราหวานไปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีถ้าเราหวานในย่านพระวิญญาณเราเก็บเกี่ยวผลอะไรครับท่านอัครทูตเปาโลได้บอกว่าถ้าใครก็ตามที่หวานในย่านเนื้อหนังเขาก็เก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าครับคำว่าเปื่อยเน่านี่เป็นคำที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงมันเป็นเรื่องของการเปื่อยการเน่าการเหม็นเสื่อมทรามซากที่ตายไปแล้วนะครับไม่เพียงแต่ลักษณะของความเสื่อมทรามในชีวิตนี้เท่านั้นยังไปถึงความหายนะในอนาคตด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหวานในย่านพระวิญญาณนั้นตรงข้ามก ราะว่าเราจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์นี้เริ่มต้นตั้งแต่เราบังเกิดใหม่แล้วนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ของเราและเราจะไปถึงความบริบูรณ์ของความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เป็นแน่แท้พี่น้องครับมันอยู่เกินจินตนาการเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงแต่เราก็ต้องรอคอยและมีความหวังครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่หวานในย่านของพระวิญญาณมีสิ่งที่ดีรอเราอยู่เบื้องหน้าซึ่งเรายังไม่เคยสัมผัสในแต่ละวาระที่เราก้าวเดินและเจริญเติบโตขึ้นไปดังนั้นไม่เพียงครอบคลุมแค่คุณลักษณะทางจริยธรรมของเราในโลกนี้แต่ครับแต่มันกินไปถึงหรือมันรวมไปถึงความเป็นไปได้นะครับในชีวิตของเราในอนาคตและบั้นปลายของเราในอนาคตด้วยก็คือชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นผมอยากจะเน้นกับพี่น้องนะครับว่าเราหวานอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นนี่คือกฎของพระเจ้าอาเมน